الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. وإذ أخذنا ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. مخکی اللہ پاک دا پیغمبرانو ذکر وکړو چې پیغمبرانو سره دا نه ده مناسبه چې الله پاک ورته کتاب حکم او نبوت ورکړي او دا بیا خلکو ته ووایي چې کونو عباد لی زما بندگان شئ، نو داسې چاته نه وایي چې زما بندگان شئ، ولیکن کونو ربانیین، خلکو ته د ربانیت دعوت چلی. دلته الله پاک دا مضمون ذکر کوي چې د پیغمبران خپل مابین کې یو د بل مددگار او معین و، یو د بل تصدیق کوونکی و. او یا داسې ووایه چې په مخکې رکوع کې ابطال د شرک او مضمون د توحید قصدن، مضمون د رسالت ضمنن پکې راغلو. دلته الله پاک مضمون د رسالت قصدن ذکر کوي او ضمنن به پکې مضمون د توحید هم راشي. وإذ أخذ الله، إذ مفعول فيه ده پار ده فعل مقدر ده چه اذكر ده، اذكر إذ أخذ الله، یاد که هغه وقت چه واخست الله پاک ميثاق النبيين، محکم عهد ده انبياؤنا، لما أتيتكم چه خامخا هغه شی چه درکم ز تاسو ته، لما یعنی خامخا، لام په معنا ده خامخا، ما په معنا ده هغه شی، خامخا هغه شی آتیتکم چې درې کړم زه تاسو ته، من کتاب چې هغه کتاب و حکمت او شرعي احکام یا عمیق اسرار دي، حکمت شرعي احکام او عمیق جور اسرار. ثم جاءکم بیا راشي تاسو ته رسول عظیم پیغمبر، مصدق لما معکم چې تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو چې ستاسو سره دي، یعنی رښتیا ویونکی د هغه کتاب ته چې ستاسو سره دی. لتؤمنن به، نو خامخا ایمان به راوړئ تاسو خامخا په هغه کتاب باندې. دوه خامخا مې راوړو، یو د لام معنا ده، یو د نونه، نونې تاکیده ثقیله. خامخا ایمان به راوړئ تاسو خامخا په هغه کتاب. ولتنصرنه، او خامخا امداد به کوئ تاسو خامخا د هغه پیغمبر سره. غور لما اتيتكم، لم پدې کې قراءت على التخفيف والفتح ده، لم مخفف ده او مفتوح ده، دې ته لام موطئه للقسم وي، او هغه قسم باندې واذ اخذ الله ميثاق دلالت کوي، ځکه دا په معنا د استحلاف سره ده. نو لما کې لام موطئه للقسم په قسم مقدره باندې دلالت کوي، او دا ما په کې شرطیه ده په موضع د نسب کې ده په اتيتو، یعنی ما منصوبه ده په اتیتو، محلا منصوبه ده، اتیتو ورته فعل ده، اتیتو فعل فاعل، او دا ما ورته مفعول به ده. مفعول ثانی چې ده هغه ضمیر د مخاطب ده، دا کوم ده. نو اتیتو ما کوم چې درکړو تاسو ته، ما څه شی مې درکړو؟ دا ما مې درته درکړو. کوم تاسو ته؟ نو من دا بیان د پاره د ما ده، من کتاب، دا ما عبارت د کتاب او د حکمت نه ده، نو دا ما عبارت د کتاب او د حکمت نه ده. ګوره، نو ما یو مفعول شو، او کوم ورته بل مفعول شو. لتؤمنن به، دا جواب د قسم ده، جواب د شرط نه ده، ما خو شرطیه ما، خو لتؤمنن به دا جواب د پاره د قسم ده. د جواب د قسم او د جواب د شرط په مابین کې فرق دا ده چ جواب د قسم لا محل لها من الاعراب، او جواب د شرط چی لها محل من الاعراب. نو معنی دا شو، و اذ اخذ الله، یاد که هغه وخت چې واخست الله پاک ميثاق النبيين، محکم عهد د پیغمبرانو نام، لا لموت ال القسم، قسم د خامخه، ما هغه شی چې درکم زه اتیتو، چې درکم زه کوم تاسو ته، من کتاب، چې هغه ما عبارت دی، هغه شی عبارت دی د کتاب نه، وحكمتنا ودشرع احكام وعميق اسرارنا ثم جاءكم براشتا رسول يو پیغمبر مصدق لما معكم شدار اختيوين كده ده اغا كتاب ده پارا چستاسو سر موجود ده اس پا دي آيات كي دو احتمال دي ثم جاءكم رسول يا خو ده دين عام نبي مراد ده ده آدم عليه السلام نتر عيسى عليه الصلاة والسلام پوری طول پیغمبرانو تا خطاب ده ده هر پیغمبر نه ده عهد خستل شوه چې کته د ورستنی پیغمبر په زمانه کې ژوندې وي نو ته به په هغه باندې بی ذات په خپل ایمان راوړې او کته نه وي ژوندې نو ته به خپل امت ته وصیت کوي چې خپل امت ته به وصیت کوي چې ته به تاسو به په دې ورستنی پیغمبر باندې ایمان راوړئ. مثلا موسی علیه الصلاة والسلام دا وصیت موسی علیه السلام نه عهد اخیستلی شوی و چې که ته په خپله د عیسی علیه السلام په زمانه کې ژوندی وي نو خپله به بی ذات ورباندې ایمان راوړي او که په خپله نه وي ژوندی نو ته به خپل امت ته وصیت کوي چې ستا امت په عیسی علیه السلام زمانه کې ژوندي و نو په عیسی علیه السلام به ایمان راوړي. نو د آدم علیه السلام نه تر عیسی علیه السلام پورې هر پیغمبر نه دا عهد اخیستلی شوی و چې ته به که ته ژوندی وي او وروستنی پیغمبر راغلو نو ته به په دې وروستني پیغمبر بی ذات ایمان راوړي او کته نه وي ژوندی نو خپل امت ته به وصیت کوي چې هغوی په دې وروستني پیغمبر ایمان راوړي. نو د هر پیغمبر نه د وروستني پیغمبر په باره کې دا عهد اخیستلی شوی. نو یو توجیه خدا ده چې د رسولون نه هر رسول مراد شي. ثم جاءكم رسول بیا راشي تاسو ته یو رسول وروستنی رسول. نو د مخکني رسول نه عهد واخیستلی شو چې که تاسو ته وروستنی رسول راغلو. نو د دې قول په بنا باندې د دې آیات غرض دا دی چې ټول انبیا یو د بل معین او مددګار و. نو یوه توجه پکې دا ده. دویمه توجه پکې دا ده چې د رسولون نه خاص محمد صلی الله علیه وسلم مراد شي. نو د آدم علیه السلام نه تر د محمد صلی الله علیه وسلم پورې د هر پیغمبر نه دا عهد اخیستلی شوی و چې که ته ژوندی وي او محمد صلی الله علیه وسلم مبعوث شو نو ته به بی ذات په دې محمد صلی الله علیه وسلم ایمان راوړي او که ته نه وي ژوندی نو ته به خپل امت ته وصیت کوي چې د محمد علیه السلام زمانه که تاسو رالاندې کړه نو تاسو به په محمد صلی الله علیه وسلم ایمان راوړئ. نو خاص محمد صلی الله علیه وسلم ترینه مراد شو. دا دویمه معنا چې ده ابن جریر د حضرت علی رضی الله عنه نه روایت کړی ده. هغه فرمایي لم یبعث الله نبیا آدم فمن بعده نه دی لېږلی الله پاک یو پیغمبر آدم علیه السلام وي او که د هغه نه وروسته پیغمبر وي الا اخذ علیه العهد فی محمد مگر د محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې ترینه عهد اخیستی دی. لئن بعث وهو حی که چېرته محمد صلی الله علیه وسلم مبعوث شو او ته ژوندی وي نو لیؤمنن به ولینصرنه خامخا به ته ایمان راوړې په دې محمد صلی الله علیه وسلم او د پیغمبر علیه السلام امداد به کوي ویأمره فیأخذ العهد علی قومه او الله په هر پیغمبر ته دا امرم کړی و چې ته به د خپل قوم نه معهد اخلې چې که تاسو د محمد اخر زمان په زمانه کې وی نو د محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبري به منی او په محمد صلی الله علیه وسلم باندې به ایمان راوړئ. نو د رسولون نه یوازې محمد صلی الله علیه وسلم مراد شو. نو په دې کې فایده ده د پیغمبر علیه السلام سرداری بیانیږي چې دا د ټولو پیغمبرانو سردار دی. همدارنګه د پیغمبر علیه السلام خاتمیت بیانیږي ځکه په دې کې دا راغله چې ثم جاءکم یو لک څلیری زره پیغمبرانو ته الله فرمایي چې که ستاسو نه وروستنی پیغمبر راوړو نو وروستنی پیغمبر یوازې محمد صلی الله علیه وسلم دی بل پیغمبر وروستنی پیغمبر نه دی. نو یو سرداری د محمد علیه السلام بیان شوه او یو خاتمیت د محمد صلی الله علیه وسلم بیان شو. دا عهد الله د ټولو پیغمبرانو نه اخیستی و. دی په کوم ځای کې اخیستی و؟ نه دی په عالم الارواح کې اخیستی و او بیا د هر نبی په زمانه کې د دې عهد تجدید هم وشو. نو د عالم الارواح کې واخیستلی شو او د آدم علیه السلام نه تر عیسی علیه السلام پورې د هر پیغمبر په زمانه کې بیا د دې عهد تجدید هم وشو نویوالی وشو. لتؤمنن به نو خامخا ایمان به راوړئ تاسو خامخا په دې پیغمبر ولتنصرنه او خامخا امداد بکوی تا خامخا تاسو د دې پیغمبر دو خامخا په معنا کې راوړی یو د لامی تاکید دی یو نونی تاکید ثقیله دی قال اقررتم بالله پاپرتو فرمایل چې اقرار وکړو تاسو واخذتم علی ذلکم اسمی واخذتم د دې معنا د قبلتم آیا تاسو قبول کړو علی ذلکم په دې مضمون باندې اسری یعنی عهدی تینگا وعده زما حالو نده طول پیغمبران ویلی چی اقررنا من اقرار اکروی اللہ پاکم قالنو اللہ ورطو فرمائی فشهدو یعنی فلیشهد بعدکم علی بعد بذالک الاقرار تاسو یو قبل شاهدان شای یو پیغمبر قبل پیغمبر شاهدان شای پلی اقرار یو معنی دادا چی یو پیغمبر قبل پیغمبر شاهدان وسی گئی چه تاسو اقرار وکړو او یا دا خطاب انبیو ته دی فقط یعنی فشهدو تاسو شاهدان اوسیږئ علی اممکم په خپلو امتونو باندې نو یو معنا خو دا شوه چې فلیشهد بعدکم علی بعد بذلک الاقرار په دې اقرار باندې یو په بل شاهدان اوسیږئ نو یو پیغمبر دی په بل پیغمبر شاهد شي او دویمه معنی یې دا ده چې فشهدو علی اممکم تاسو بخبل امم باندې شاهدان اوسیږئ وانا معكم من الشاهدين او زم ستاسو سره من الشاهدين د شاهدان نه يم على اقراركم ستاسو په دې اقرار چې تاسو اقرار وکړو نو زم ستاسو په اقرار باندې شاهدين فمن تولى يعني فمن اعرض عن الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم چا چې اعراض وکړو د ایمان په محمد صلی الله علیه و سلم محمد صلی الله علیه و سلم ایمان را نور بعد ذالک یعنی بعد ذالک المساق ورسته د دې ټینګ وعدینا فاولائک هم الفاسقون فاولائک د اولائک دا اشاره د من ته ده من د تولا کی ورته ضمیر د مفرد راجی شو او اولائک کی اسم اشاره د جمع ورته راجی شو من په لفظ کې مفرد ده په معنا کې جمع ده نو تولا کې رعایت د لفظ د من شوی ده او په اولایکا کې رعایت د معنا د من شوی ده دغه خلق چې دي هم الفاسقون یعنی الخارجون فی الکفر الی افحش مراتبه فاسق چې کافر ته وویلی شي نو هغه سخترین کافر ترینه مرادي مسلمان ته د فاسق لفظ استعمالیږي او کافر ته استعمالیږي نو په کافر کې هغه سخترین مرتبه د کفر ترین مراده ده نو ځکه ما درته معنا وکړه الخارجون فی الکفر الی افحش مراتبه دوی په کفر کې وتلي دي هغه سخترین مرتبې د کفر ته یعنی سخترین کافران دي افغیر دین الله یبغون نو دلته افغیر فا ده پاره ده عطف ده معطوف علیه مقدر ده او حمزه ده پاره ده انکار ده پا اغا معطوف علیه ورداخله ده نو معطوف علیه داسه ده ایتولون بعد میثاق الایمان والنصرت ایتولون ای دوی اعراض کئی مخ اړی مخالفت کئی بعد میثاق الایمان والنصرت رسته ده ټینګ وعده ده ایمان او ده نصرت نه فغیر دین الله یبغون نو بیا غیر د دین د الله نه بل دین لټی دی خبره هو پوه شو نو معطوف علیه ورته مقدر کا افغیر دین الله یبغون ای ورسته د دې ټینګې وعدې د ایمان او د نصرت نه دوی مخ اړی نو پس غیر له دین د الله نه یبغون دوی غواړي بل دین نو ده الله ده دین بغیر بل دین غواړي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ده دی شان نزول ذکر کوي چې اختصم اهل الكتابين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مختلف بينهم من دين ابراهيم يهوديانو ویلي چې ابراهيم عليه السلام يهودي و عيسويانو ویلي چې ابراهيم عليه السلام عيسوي و د دوړو لنجرغ له پیغمبر عليه الصلاه والسلام ته پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي چې کلل فریقین بریقم من دین ابراهیم یهودیان هم په دین د ابراهیم علیه السلام باندې نه دي او عیسویان هم په دین د ابراهیم علیه السلام باندې نه دي کله چې پیغمبر علیه السلام دا فیصله وکړه فغضبوا دوی غصه شو او ویل چې مانر باب قضائک ستا فیصله مونږ نه منو ولا ناخذ بدینک او ستا دین مونږ نه منو. نو الله پاک دا آیتونه نازل کړه. افغیر دین الله آیا نو غیر له دین د الله نه یبغون غواړي دوی بل دین. ولہ اسلم حال دا چې خاص الله ته غاړه ایښی ده. د تخصیص معنی مې درته وکړه او د حالیت معنی مې وکړه. ولہ اسلم دا جمله حال واقع شوی دی او لام د تخصیص دپاره دی. نو حال دا چې خاص الله پاک ته اسلم غاړه ایښی ده، منقاد شوی دی، تابعدار شوی دی. من فی السماوات والارض هغه مخلوق چې په علویاتو کې دی او چې په کوم مخلوق چې په سفلویاتو کې دی، طوعاً وکرهاً، طوعاً په رضا باندې، وکرهاً او په زور باندې. نو ګوره احکام په دوه قسمه دي، یو تکوینی دا تسخیری احکام دي. لکه لمر مسخر دی چې دا به هر سحر راخیږي او ماښام به ډوبیږي. اسمان مسخر دی چې ته به په دې ځمکه نه راغورځېږي. ځمکه مسخره ده چې ته به فصلونه راشنه کوې. دا تکوینی او تسخیری احکام دي. په موږ کې هم داسې دي، موږ مسخر یو. تکوینی او تسخیری احکام په موږ کې دا دي چې زمونږ دا بدن به غټېږي، بوډا کېږي، به بیا به مړ کېږي، ژوندی کېږي به. دا زمونږ ژوند او مرګ به دا ټول تکوینی او تسخیری احکام دي که نه؟ دا زمونږ په اختیار کې نه دي. نه دغه غیر اختیاري چې دي ته تکوینی او تسخیری احکام وایي. دا د په کرهن لاندې راغله. د کرهن نه دا تکوینی احکام مراد دي. الله پاک ته منقاد دي، غاړه ایښی ده. کرهن کرهن ورته غاړه ایښی ده په تکوینی احکامو کې، په تسخیری احکامو کې، او طوعاً په تشریعي احکامو کې. تشریعي لکه مونځ کوه، روژه نیسه، زکات ورکوه، حج ورکوه، دا کوم چې اختیاري احکام دي دي ته تشریعي وایي. نو طوعاً الله ته غاړه ایښی ده طوعاً په تشریعي احکامو کې، او کرهن په تکوینی او تسخیری احکامو کې. وإليه يرجعون أو خاص الله پاک ته بدي راجي کیږي يوم القيامة. قل آمنا بالله، پیغمبر علیه الصلاة والسلام دي خلقو ته وایي چې زه کوم دین ته دعوت ورکومه هغه د ټولو انبیاو مشترک دین دی. آمنا موږ ایمان راوړی دی بالله په الله پاک باندې، یعنی موږ دا منلی ده چې الله یو دی. وما انزل الینا او موږ ایمان راوړی دی په هغه قرآن باندې چې موږ ته نازل شوی دی. نو دا منلې ده چې دا د الله کتاب دی. وما انزل علی ابراهیم او په هغه کتاب موږ ایمان راوړی دی چې نازل شوی دی ابراهیم علیه السلام ته، او اسماعیل علیه السلام ته، اسحاق علیه السلام ته، یعقوب علیه السلام ته، والاسبات او اولادې د دوی ته. وما اوتی موسی او موږ ایمان راوړی دی په هغې تورات چې ورکړی شوی موسی علیه السلام ته، و عیسی او په هغه انجیل باندې چې ورکړی شوی عیسی علیه السلام ته، نازل شوی دی په عیسی علیه السلام. والنبیون او په هغې صحیفو باندې چې نازل شوي دي نورو پیغمبرانو ته، من ربهم د جانبه د رب د دوی نه. لا نفرق بین احد منهم، موږ فرق نه کوو په مابین د یو د دې پیغمبرانو کې. داسې نه کوو چې نؤمن ببعض ونکفر ببعض، په بعضو ایمان راوړو په بعضو کفر وکړو. داسې فرق پکې نه کوو. نور په درجاتو او په فضایلو باندې قایل یو. ورفع بعضهم درجات ونحن له مسلمون، او موږ چې یو خاص الله ته غاړه ایښی ده. له خاص الله ته مسلمون یعنی منقادون. پښتو کې موږ غاړه ورته ایښی ده. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، هغه څوک چې وغواړي غیر د اسلام نه دینا بل دین، د اسلام نه بغیر بل دین، د بل دین پیروي وکړي، یهودي شي یا عیسوي شي، فلن یقبل منه، نو هیڅکله به دا بل دین د ده نه قبول نشي. وهو فی الآخرة من الخاسرین، او دا به په آخرت کې د تاوانیانو نه. کیف یهدی الله، څنګه به یهدی سما او صاف لار وښیي. کیف څرنګه یهدی، څرنګه به الله پاک سما او صاف لار وښیي. اگر قوم ته کفرو بعد ایمانهم، چې هغوی کفر کړی دی وروسته د ایمان نه. دلته الله پاک حکم د مرتد بیانوي. مرتدین په دوه قسمه وو. یو هغه مرتدین وو چې اول مسلمانان وو، بیا مرتد شو خو دې توبه ویسته. نو بعضی مرتدین هغه وو چې توبه یې ویسته، خالص مؤمنان شو. او بعضی مرتدین هغه وو چې توبه یې ونه ویسته، په دې خپل مرتدوالي کې مړه شو. الله پاک دا دواړه قسمه مرتدین په دې دوو آیتونو کې بیانوي. د ولا هم ينظرون پورې د هغې مرتدینو بیان دی چې توبه یې نه ده ویستلې، او الا الذين تابوا د هغې مرتدینو بیان دی چې توبه یې ویستلې ده. نو دواړه قسمه مرتد الله پاک بیانوي. کیف یهدی الله، څنګه به یهدی سم او صاف لار وښیي الله پاک هغې قوم ته، کفرو بعد ایمانهم، چې هغوی کفر وکړو وروسته د ایمان نه. نو دا یوه ډله د مرتدینو ده، مؤمنان شوي او بیا مرتد شو. نو دا د مرتدینو بیان دی. ښه توجیه پکې دا ده. دویمه توجیه پکې دا ده، حسن بصری رضی رحمه الله فرمایي چې دا د اهل کتابو بیان دی. یهود او نصارا کله چې په خپلو کتابونو کې د پیغمبر علیه السلام صفتونه ولیدل، نو د پیغمبر د پیغمبرۍ نه مخکې محمد صلی الله علیه وسلم لا مبعوث شوی نه و، نو اقرار یې وکړو چې دا برحق پیغمبر دی. کله چې پیغمبر علیه السلام مبعوث شو، نو بیا حسد وکړو او بیا د خپل ایمان نه مخ وګرځولو، خپل ایمان یې پرېښودو. نو د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ نه مخکې ایمان راوړی و او اوس د ایمان پرېښودو. نو یا د اهل کتابو په باره کې دی دوه توجیهات شو. وشهدوا وی حالیه ده د کفرو په ضمیر، د کفرو ضمیر ذو الحال، او وشهدوا دا ترېنه حال، نو د حال معنا یې وکړه. وشهدوا حال دا چې شاهدي ورکړې ده دوی، ان الرسول حق، چې دا پیغمبر علیه السلام حق ده. وجاءهم البینات، او راغله دوی ته البینات یعنی البراهین والحجج الناطقة بحقية ما يدعيه، سخت دلائل په دې باندې راغله چې د پیغمبر علیه السلام چې کومه دعوه کړې ده دا حق ده. والله لا يهدي القوم الظالمين، الله پاک چې د سمه او صاف لار نه ښیي قوم ظالمانو ته، او یا دلالت یې موصله نه کوي، په سمه او صاف لار باندې نه روانوي. القوم الظالمين، قوم ظالم، اولئک دا مبتدا ده، جزاؤهم دا مبتدی ثانی ده، ان علیهم دا خبر دپاره د مبتدی ثانی ده، مبتدی ثانی سره د خپل خبر نه، خبر د مبتدا اولی ده. اولئک دغه مرتدین، جزاؤهم جزا د دوی چې دا، ان علیهم دا ده چې په دوی باندې به په دوی د لعنت الله، د الله لعنت، والملائکه او د ملائکو لعنت دی په دوی باندې، والناس اجمعین او د ټولو خلکو لعنت دی په دوی. خالدین فیها دا حال ده د علیهم د ضمیر نه، نو په دوی لعنت دی، حال ده چې دوی به همیشه وي فیها په دې لعنت کې. لا یخفف عنهم العذاب، نه به سپکولی شي د دوی نه عذاب. ولا هم ینظرون، او نه به دوی ته مهلت ورکولی شي. نو دا د یوې ډلې د مرتدینو بیان دی چې توبه یې نه وه ویستلې، یا د اهل کتابو بیان دی چې د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ نه مخکې ایمان راوړی و، او چې کله پیغمبر علیه السلام مبعوث شو نو بیا ورباندې کفر وکړو. الا الذين تابوا، دا د دویمې ډلې د مرتدینو بیان دی چې توبه یې ویسته، مرتد شو خو واپس یې توبه ویسته، مسلمان شو. نو الا الذين تابوا من بعد ذلك، مگر هغه مرتدین تابو چې هغوی توبه ویسته من بعد ذلك، یعنی من بعد ذلك الكفر، وروسته د دې کفرنا، من بعد ذلك وروسته د دې کفرنا کتا ته وایو. واصلحوا یعنی دخلوا في الصلاح، لکه اصبحوا یعنی دخلوا في الصباح، دا فعل لازم ده. نو اصلحوا یعنی دخلوا في الصلاح، نو دا لازم فعل، ترجمه مې درته وکړه. لکه اصبحوا لازمی ده یعنی دخلوا في الصباح، نو اصلحوا یعنی دخلوا في الصلاح، مصلحین شو. او که متعدی کوي نو بیا به مفعول به ورته مقدر کوي، بیا به داسې وایي واصلحوا ما افسدوه، دوی اصلاح وکړه په هغه څه کې چې مخکې پکې فساد کړی و، کوم شی چې فاسد کړی و هغه یې بیرته اصلاح کړو. فإن الله غفور رحیم، نو بېشکه الله پاک چې دی بیا ډېر بخونکي او د رحم والا دی. ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم واولئک هم الضالون. ګوره کافران په درې قسمه دي، او په دې درې آیتونو کې الله پاک درې قسمه کافران ذکر کړي دي. یو هغه مرتدینو چې صحیح توبه یې وویسته، نو اللہ پاک الا الذين تابوا کی ذکر کر مرتدین و کافران و صحیح توبہ ہی ویستا نو اللہ پاک چه دے غفور و رحیم دے دوی تب مغفرت کی او دوی برحم کی دوی مڈل دا کافران و اغوا چه توبہ ہی ویستا خدا توبہ غیر صحیح وا دا غرغری پٹیم کی توبہ ویستا دا زنکدن پٹیم کی نو چه دا زنکدن پٹیم کی توبہ ویستا دا توبہ خو اللہ پاک نہ قبلی لکا توبہ دا فرعون مدا پر ان الذين كفروا كي الله پاک بیان لن تقبل توبتهم توبہ وشتنے دا فاسد توبہ دا غرغری پٹیم کی دا مدا توبہ اللہ نہ قبلی مدوی مڈل دا کافرانو اغا دا چ توبہ غیر صحیح ہا فاسد توبہ وشتنے دا او دریم مڈل دا کافرانو اغا دا چ سرے توبہ نہ دا وشتلی پ کفر مٹ شوے دے مدا اللہ پاک پر دریم آیات کی بیانی چ ان الذين كفروا نو ان الذين كفروا دا دا اغی کافرانو بیان دے چھ توبہ وشتلی دا دا توبہ فاسد دا دا غرغری پٹیم کی توبہ وشتلی دا قطادہ رحمہ اللہ فرمائی نزلت فی الیہودی دا دا یہودو پا بارک نازل شوی دا آیات پا عیسیٰ علیہ السلام کفر اکرو سم ازدادو کفرن بی محمد صلی اللہ علیہ السلام بے پا محمد علیہ السلام کفر نورم زیاد شنو ڈبل کافران یا دا دا اہل کتاب و پبارک نازل شوئے دے دا پیغمبر علیہ السلام دا پیغمبرین مخکی پا پیغمبر علیہ السلام ایمان راو رو کل چی پیغمبر علیہ السلام دا پیغمبر دعو اکڑا بے کفر وربانی اکڑو بے دا خپل کفر پا اسرار او پا عناد بانی زیاد کرو نو ان اللذین کفروا بعد ایمانہم اغا خلق چی اگوی کفر کڑے دے ورستا دا ایماننا اول ایمان راو رو بے کفر اکڑو قبل مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان راو رو بعد مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر وکرو ثم ازدادو کفرن بے داخل کفر زیاد کرو بالاسرار والعناد ہمیشہ والے پر اخبال کفر وکرو او عناد وکرو نو لن تقبل توبتهم دا دی توبہ بنا قبلی گی زکا دا دی توبہ پاسے دا زکا دا دا غرغری پٹیم کی توبہ دا غرغری پٹیم کی خطوبہ نا قبلی گی عبداللہ ابن عباس سے فرمائی دا توبہ والی نا قبلی گی لأنها لم تكن عن قلب دا دزغن توبه ندا بلکی پخلی توبه توبه ویلی او بعضی علماء فرمائی چی دا سالبه پا وقت دا عدم دا موضوع کم صادقی پا وقت دا وجود دا موضوع کم صادقی لکه عربان وی لیس زیدون بی قائمین زید قائم نده نو که زید موجود و قائم نو ام دا پیزی صادقه دا او که دا سر زید دا مور نا پیدا نو نو ام لیس زیدون بی قائمین صادقه دا نو دلتا سالبه پا وقت دا حدم دا موضوع کی صادقه کا دریم توجیده دا لن تقبل توبتهم دا دوی توبه نقبلیگی ولی نقبلیگی زکا توبه نشتا لن تقبل توبتهم توبه نقبلیگی ولی نقبلیگی زکا لا توبه تلهم توبه نشتا نو چنی نو سنگا با قبولش نو سالبه پا وقت دا عدم دا موضوع کی صادقه نو دای بلا توجید و اولائک هم الضالون دا عطف دے پا خبر دا اننا ان الذين كفروا لن تقبل توبتهم ده خبر ده واولئك ده ورباني عتف ده واولئك هم الضالون او ده خلق جدي ده بلاري دي ان الذين كفروا الله پاک فرمائی بشك اغا خلق دري مدل بياني چه قائم او دائم پا کفر بانی دي نو قائم او دائم پا کفر بانی دي نو اللہ پاک فرمائی چی پا کفر بانی مڈشی نو ان اللذین کفروا وماتوا اغا خلق چی اغوی کافران شوی دی وماتوا او مڈشی وهم کفار پدا سی حالت کی چی دی کافران دی فلن یقبل من احدهم نو قبول بنشی دا یو دا بینم ملء الارض دک از مکا دکوال دا از مکی زہبان دا سرو زرنام ولو افتدا بهی اگر چی دا دک از مکه دا سرو زرو نا دا دا عذاب نا دا عذاب پا فیدیه کی ورکی یعنی فرض کا چی یو کافر دے او پا اخرت کی اللہ پاک دو تا دوم را سرو زرو ورکر چی دا از مکه ترین ڈکی گی نو کدام دا عذاب پا فیدیه کی اللہ تا ورکی اللہ تا ورکی چی ما دا عذاب نخلاص کا او دا دک از مکه سرو زرو والا نو اللہ پاک بای قبول نکی او دا عذاب نا بای خلاص نکی ولو افتدا بهی اگر چی دے پا دی بانی فیدیه ورکی دلتا یو علمی اعتراض او جواب در تکوم دا لوی وسلیه ده مختصر دا ده چه لوی وسلیه دا چه پکم شرط بانی ورداخل شی لوی افتدا بیهی نو لوی افتدا دا شرط او جزای د کوفیانو په مذهب فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا دا مخکنی ورته جزا ده او د بشریانو په مذهب جزا نه مقدمه کیږي همداسې جزا ورته وروسته مقدره کړه نو همدا مخکنی الفاظ ورته وروسته مقدر کړه داسې وایا لو افتدا به که دوی ډکه ځمکه په فدیه کې ورکړي نو لن یقبل من احدهم دا به د یو د دوی نه هم قبوله نه شي پوه شو ورباندې شرط شرط لو افتدا به دی جزا یې کومه یوه ده لن یقبل من احدهم هیڅکله به قبوله نه شي د یو د دوی نه چې دا هم زده کړه اوس دا زده کړه چې لوی وسلیه په دې دلالت کوي چې دغه جزا د دې شرط نقیص ته په طریقه اوله ثابته ده دا لن یقبل من احدهم دا خو دې شرط ته ثابته ده افتدا به ته ثابته ده ولو لم یفتدی دې ته به په طریقه اوله ثابته وي حرم کې لو لم یفتدی ته په طریقه اوله نه ده ثابته بلکې دې مذکور شرط ته په طریقه اوله ثابته ده لوی وسلیه په دې دلالت کوي چې دا جزا به دې شرط ته ثابته وي خو د دې شرط نقیص ته به په طریقه اوله ثابته وي لکه زه تاسو ته مثال پیش کوم اکرم زیدن ولو اساء د زید عزت وکړه ولو اساء اگر چې هغه تا سره بدي کوي نو لو اساء دا شرط اکرم زیدن دی جزا لو اساء دا شرط که زید در سره بدي کوي نو اکرم زیدن ته د زید عزت کوه او لو لم یسع که بدي در سره نه کوي بیا په طریقه ولا اکرم زیدن په طریقه ولا د زید عزت کوه نو اکرم زیدن لو اساء ته ثابت دی خو د لو اساء نقیص ته په طریقه ولا ثابت دی بدل تم دا سیدا لم افتدا به نو لا يقبل من احدهم کچرت په فدیه کې ډک از مکه د سرو زرو نو ورکی نو لا يقبل من احدهم قبول به ترې نه شي او د دې شرط نه پیس که په فدیه کې ورنکی نو به په طریقې ولا قبول نه شي دا سیندا دې مذکور ته په طریقې ولا دا جزا ثابته ده نه پیس ته په طریقې ولا نه ده ثابته ځکه نقیز یې دا دی که په فدیه کې ورنکي نو په طریقه اوله به الله قبلوي نو که په فدیه کې ورنکي به څنګه قبلوي الله پاک په طریقه اوله اعتراض وکړو شو یا اعتراض ما درته دا وکړو چې لوی وسلیه کې جزا دې مذکور شرط ته ثابته وي خو د دې مذکور شرط نقیز ته په طریقه اوله ثابته وي او دلته دې مذکور ته په طریقه اوله ثابته ده هغه نقیز ته په طریقه اوله نه ده ثابته نو د دې لپاره تقریبا ما سره پنځه جواب دي یو جواب د دې نه دا دی چې ګوره دلته د مقدر نه مطلق فدیه مراده کا او لو افتدا به یو ملء الارض کنایه ده د عدم قبول فدیه معنا نو لو افتدا به کی ملء الارض مراده ده لو افتدا به او لو لم یفتدی هل ته مطلق فدیه مراده ده لو لم یفتدی یو مطلق فدیه ده یو د ملء الارض فدیه ده ملء الارض دکه ځمکه چې په فدیه کې ورکوي نو یو دکه ځمکه په فدیه کې ورکول دي یو مطلق فدیه ورکول دي نو دکه ځمکه په فدیه کې دا خو نه قبلیږي مطلق فدیه په طریقه ولا نه قبلیږي نو لو لم یفتدی که فدیه ورنکی ملء الارض ذهبا دک از مکه په فدیه کې ورنکی بلکې مطلق فدیه و صحیح نو که دک از مکه په فدیه کې ورنکی لو لم یفتدی به دک از مکه په فدیه کې ورنکړه بلکې څه وکړه مطلق فدیه ورکړه نو بیا په طریقې ولا نه قبلیږي اوس په دې پوه شو نو که دک از مکه په فدیه کې ورکړه دا خو نه قبلیږي او که مطلق فدیه ورکړه لو لم یفتدی به دک از مکه نه ده ورکړې بلکه مطلق فدیه یې کړی دا نو بیا په طریقې ولا نه قبلیږي نو ګوره نقیز د دې شرط دا غي حاصل مطلق فدیه ده نو هغه ته دا جزا په طریقې ولا ثابته ده دا یو جواب دویم جواب درته دا کوم چې لو افتدا به دلته دا با لو افتدا به نو با په معنا د معسره کا دا شی وایا لو افتدا به لو افتدا معه ملء الارض یو ملء الارض ذهبا ده یو مثل د ملء الارض ذهبا ده مثل د ملء الارض ذهبا نو لو افتدا به کدا با په معنا د معسره کا یعنی لو افتدا بمثله کچرته په مثل د ملء الارض ملء الارض او مثل د ملء الارض دوه سره یو ځای کی او دا الله ته په فدیه کې ورکړي نو نه قبلې او که یوازې ملء الارض ورکی نو دا په طریقه ولا نه قبلی ګوره یو یوازې ملء الارض خو او یو ملء الارض او معه چې مسلم ورسره یو ځای کی دبل ملء الارض شي نو لو افتدا به نو با په معنا د معسره کا کچرته په فدیه کې ورکی معه سره د ملء الارض نه څه شي نور ملء الارض نو کده ملء الارض سره نور ملء الارض یو ځای کی او دا په فدیه کې ورکی نو الله پاک به قبول نکی او د دې نه پیس داده چې کچرته ملء الارض او مثل د ملء الارض په فدیه کې ورنکی بلکې یوازې ملء الارض په فدیه کې ورکی نو هغه په طریقې ولا الله نه قبول نکی وایي به کنه دا دوه جواب او دریم جواب داده چې دلته معطوف علیه مقدر ک متصدقا ودا شی وایي فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا متصدقا چې په صدقه کې ورکی نو ګوره ولو افتدا به نو لو افتدا به کچرته په فدیه کې ورکی الله به قبول نکی او که په صدقه کې ورکی لو لم يفتدي فدیه کې نه ورکړي بلکې صدقه کې ورکړي نو چې په صدقه کې ورکی په طریقه الله به الله قبول نکی نو لو افتدا به لن يقبل که په فدیه کې ورکی الله به قبول نکی او لو لم يفتدي که په فدیه کې ورنکی بلکې په صدقه کې ورکی شاباش نو په طریقه الله به الله قبول نکی سو جواب ورکړه درې څلورم جواب داده څلورم جواب دا وکا چې لو افتدا به نو لن يقبل که په فدیه کې ورکی الله به قبول نکی او لو لم يفتدي که په فدیه کې ورنکی بلکې تحفه کې ورکی نو بیا به په طریقه اولا الله قبول نکی دا څلور جواب وکړو لیکن د دې ټولو نه ښه جواب دا ده چې قبول د فدی په درې قسمه ده ښه جواب درته کوم قبول د فدی په درې قسمه ده یو دا چې ان یوخذ قهرا په زور الله د چا نه دا فدیه والي دویم دا ده چې یو سړی په خوله وایي چې فدیه ورکوم او بی ورکی نه تارتن کله کله دا فدیه قهرن په زور واخیستلی شي دا خو یو صورت دویم صورت یې دا دی چې یو سړی په خوله وایي چې فدیه ورکوم او بی ورکی نه دریم صورت یې دا دی چې یو سړی په خوله وایي چې فدیه ورکوم او بی ورم کی دا درې صورت دی نو په دې دریم صورت کې الله پاک دا فدیه نه قبلی او په اولو دواړو صورتونو کې چې د دې دریم صورت نقیز دی په طریقې ولای الله نه قبلی ورد فدی درې صورت شو یو دا چې قهرن ترین الله والی دویم دا چې یو سړی وای چې ملء الارض ذهبا په فدیه کې ورکوم خو به ورکینا او دریم صورت دا دی چې وای ملء الارض ذهبا په فدیه کې ورکوم او به ورم کی نو دا دریم صورت دلته ذکر شوې ده لو افتدا به کچرته دا په فدیه کې ورم کی وایم چې په فدیه کې ورکوم او به ورم کی په فدیه کې نو دا الله نه قبلی نو اول پوره صورت په طریقې ولا الله پاک نه قبلې پدې کو شو دا درې ملي راخته وځي دا و اولائک دا اولائک مبتدا ده او لهم دا ورته خبر ده او عذابون چې ده فاعل ده پاره ده لهم ده د لهم اعتماد په مبتدا باندې راغلی ده نو دا خلک چې دي چې پدې خپل کفر مړ شو لهم عذاب الیم ده دې لپاره عذاب دردناک ده یا دردیدل ده وما لهم من ناصرين او نه کوئی د دې لپاره د امدادیانو نه څوک به د دوی سره امداد هم نشي کولی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون بیان لما ينفع المؤمنين اسره بیان ما لا ينفع الكافرين مخکې د هغې شیانو بیانو چې کافر ته نفع نه شو رسوی دلته الله پاک هغه څه بیانوي چې مؤمن ته نفع رسوي لن تنالوا البر دا ولو افتدا به کی چې کوم تحقیق درته وکړو تاسو زده کړئ ان شاء الله چې دا ډېر بهترین بهترین خبره وو فضولې و نه غنځ دی نو کدا چې از نو د درس نو وروسته بیا ورته وایم لن تنالوا البر دا چې کله تاسو درس شروع کوي بیا به درته د دې نعمت پته ولګيږي چې کوم ځان سره لیکلی او زده کړی وي دا چې وایو سی په ترجمه تاسو شروع کوي دوره تفسیر او نوې فارغان شوی دی او یو یو سپاره ترجمه در تدر په غاړه شي نو یو آیات هم نشي کتلی کډی یو ګوره او ډیر تکړه شي شپې دولس یوې بجې پورې ورته کې نه نو اله ابدرې څلور آیات مطالعه کوي اگر پختو تفسیر چور پسی گوری نو الی وای ورو کو گوری یو سی پر نہ شی کتل نو دغه غنیمت تزان سره دی وخت زده کو یو لیکي نو بیا به مطالعین اخلاص بیا به وای وسی پر تفسیر کول شي نو لن تنال البرم مخکی بیان لما ينفع المؤمنین دا اگر څه د پاره بیان چې مؤمنانو دلته بیان دا اگر څه چې مؤمنانو ته نفع رسي او مخکی دا اگر څه بیان چې کافرانو ته نفع نه رسول غره کافرانو کمل الارض ذهبا په فدیه کې ورکړې وي نو نفع ورته نه رسول دلته الله پاک دا اگر څه بیان کوي چې مؤمنانو ته نفع رسي لن تنالوا البر لن تنالوا لنا یعنی بالکل لسرا من پختو کې وایو بالکل بالکل بو نمومی لسر بو نمومی البر نیکی حتى تنفقوا مما تحبون ترسو چی تاسو نفقه کی مما تحبون دا اغی مالنا چی تاسو خخوی نو کم مال چی تاسو خخوی اغا چی تاسو دا اللہ پلا رکی نفقه کی نو تاسو با بیا نیکی امومی او کداسی نی نو بیا نیکی نشی مندلی لن تنالو البر خواب البر په دی الف لام کې دوه احتمال دي اول دا چې الف لام د جنس لپاره شي نو بیا به معنا دی لن تنالوا البر یعنی لن تکونوا ابرارا هیڅکله به تاسو نیکان نشئ جنسی نیکان به نشئ بالکل به د نیک سړي اطلاق په تاسو نه کیږي لن تنالوا البر حسن بصری سے به داسې معنا کوي الف لام ته جنسی وایي نو معنا دا شي کوي چې لن تکونوا ابرارا حتى تنفقوا مما تحبون فیس کنا بتا سونی کار نشی تر دې چې تاسو نفقه کوي هغه مال چې تاسو خوښوي او دویم احتمال په کې دا چې الف لام د عهد د پاره شي او د بر نه جنت مراد شي لن تنالوا البر یعنی لن تصيبوا بر الله وهو الجنه دا د عبد الله بن مسعود سے ترجمه ده مخکې د حسن بصری سے بو یو د حسن بصری سے معنا شو بل د عبد الله بن مسعود سے کو د حسن بصری سے په معنا کې الف لام جنسی ده نو لن تنالوا البر یعنی لن تكونوا ابرارا حتى تنفقوا مما تحبون هیڅ کله به جنسی نیک نشي تر څو چې محبوب شي نفقه نه کوي او د عبد الله بن مسعود سے په معنا کې الف لام عهدی ده د البر نه جنت مراد ده یعنی لن تصيبوا بر الله هیڅ کله به تاسو ونه رسیږئ بر الله تا چه جنت ده بر الله و هو الجنة حتى تنفقوا مما تحبون یعنی هیچ کله به جنت تا داخل نشی تر څو چې تاسو نفقه کوي دا هغه مال نه چې تاسو خوښوي نو کم مال چې تاسو خوښوي تر څو چې دا د الله په لاره کې نفقه نه کوي آیات مطلق ده لیکن قد امکان پکې معتبر ده حتى تنفقوا مما تحبون ان امکن کچرتا دا محبوب شی نفقه کول ممکن و الله پاک مطلق ذکر کړي مبالغه فی الترغیب یعنی مطلب دا دی چې په غیر محبوب باندې اجر شته په غیر محبوب خو چې ردی نه ولا تیمم الخبیثه تنفق منه تنفقون ولستم باخذیه مخکې الله پاک ذکر کړي چې ردی مال مه نفقه کوه چې ردی نه نور اخواته ستا محبوبی که غیر محبوبی باقی در تا اللہ عجر در کئی ودل تا اللہ پاکو مما تحبون مطلق ذکر کرو نور قید دا امکان پاکی معتبر دے اللہ مطلق ذکر کرے مبالغتا فی الترغیبی حتی تنفقوا مما تحبون بعضی علماء فرمائی چی مما تحبون مال مراد دے مال روپی تین مراد دی او یا مطلق مالو لأن جميع الناس يحبونه طول خلق دا دی سرمین کئی یعنی تر څو چې تاسو مال نفقه نه کوئ د مال نفقه وکئ بعضې علما وایي چې مما تحبون نفایس الاموال مراد دی بهترین مال ترېنه مراد دی راجح دا ده چې یوازې مال نه دی مراد هر هغه شی مراد دی چې انسان یې خوښوي نو دا چې د الله په لاره کې نفقه کړي نو دی به د ابرارو نه شي یا به جنت ته ورسیږي وما تنفقوا من شيء اگر چې تاسو نفقه کوي چې دا عبارت د شی نه ده یعنی اي شی ان تنفقونه ماده تعمیم د لپاره الله ذکر کړو و ما تنفقون چې دا عبارت من شی ان نه ده مطلب دا ده چې هر شی تاسو د الله په لاره کې نفقه کوي فان الله به علیم نو الله پاک پاکه باندې عالم ده مما تحبون کی دا حتی پا معنی دا الہ سر دے مما تحبون کی من تبعیزیہ دے او ما یا موصولہ دا یا موصوفہ دا بعضی دا اغی شیانونا چی تاسوی خوفا وی کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل مخ کی ان دا انفاق محبوب ذکرو دلتا ذکر دا ترک المحبوب دے مخ کی اللہ دا ترغیب ورکرو چی محبوب شید اللہ پلارا کی نفقا کئی دلتا اس اللہ پاکو ترک المحبوب بیانی چی بعضی محبوباتو یعقوب علیہ السلام پا زان بانی حرام کریو کل الطعام طعام پا مانا دا مطعوم سر دے یعنی کل المطعومی طول مطعومات چیو کان حلن حلن پا مانا دا حلال سر دے دا حلال ولی بنی اسرائیل بنی اسرائیل ترم طول مطعومات بنی اسرائیل تا حلال امام واحدی روایت تی چکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی انا علی ملت ابراہیم زپا ملت ابراہیمیم نو یہود اعتراض کرو چی کیفا تتسنگ پا ملت ابراہیمیم وانتا تأکل لحوم الابل تخد اخان وخی خوری والبانها او دا اخان شدیس کی او ابراہیم علیہ السلام خدا نسکل پیغمبر علیہ السلام مرتبو فرمائل چی کان ذالک حلالا لی ابراہیم دا ابراہیم علیہ السلام تا حلال ہو ابراہیم علیہ السلام دا اخان وخا خوڑا او دا اخان شدی او پیس کلی نو زمدا سکوم نو یہود ورتبیل چی ندا سے ندا کل شیئن اصبحنا لیوما نحرمه فإنه كان محرما على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا كم شيء تشم حرام ويو ندا دا نوح عليه السلام ودا إبراهيم عليه السلام نشرو ترننا پوري طول پیغمبران و دينون كدا حرام و ندا اوخ وقا دا إبراهيم عليه السلام ودا نوح عليه السلام و دين كي حرام و نو الله پر دا آيات كريمة دا دوی دا تكذيب دا پارا نازل کرو چه كل الطعام طول مطعومات طول خوراكونا کان حلن یعنی کان حلالن دا حلال بنی اسرائیل تا نو دا اوف وخم بنی اسرائیل تا حلال وا او شدیم بنی اسرائیل تا حلال وی الا ما حرم اسرائیل علی نفسه مگر اغا چی حرام کریو اسرائیل یعقوب علیہ السلام علی نفسه پخبل زان باندی لنظر نظر به یعقوب ان شف اللہ مرضه یعقوب علیہ السلام عرق النساء بیماری وا بے پزان نظر و لگولو کہ اللہ پاک زما دا عرق و نسا بیماری خکڑا نو ما تا محبوب شے چی دا اوخ وخا دا بزا پزان حرام اکم نو دا اوخ وخا یعقوب علیہ السلام پزان حرام اکڑا یعقوب علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام نروستا دے دا غی نروستا بیا پخپل زان حرام اکڑا او بازی علماء وی چی پخپل زان یوازی نو حرام اکڑی دا اللہ نے سوال اکڑو چی اللہ پاک دا زما پا اولادم حرام اکڑا نو بیا د یعقوب علیہ السلام نو وروسته د اوخ وخه په اولاده د یعقوب علیہ السلام حرام شو ابراهیم علیہ السلام نو حرام من قبل ان تنزل التوراۃ مخک د دینه چې تورات نازل شي یعقوب علیہ السلام په ځان حرام کړی و د اوخ وخه قل فاتو بالتوراۃ نو تورته وای چې تاسو راوړی راتله نو کې بالتوراۃ په صحیح نسخه د تورات باندې فتلوها اغول ولی ان کنتم صادقین کتا سرشتینی ای نو پا تورات کی بتاسو تا تورات کی صحیح نسخہ دا تورات کی دا لکلی دی چی دا اوخ وخا یعقوب علیہ السلام دا نظر دا وجن پا زان حرام اکڑا دا تا محبوب وا او دا عرق النساء بیماری وا نو پا زان دا حرام اکڑا فمن افترا علی اللہ الكذبم سوک چی جوڑی پا اللہ بانی دروغ تڑی دا اللہ پا دروغ من بعد ذالکا یعنی من بعد ذالکا رست دا دی ظہور دا حجتنا چی دا حجت ظاہر شو من بعد ذلك یعنی من بعد ظهور الحجت رست دا دینا چی دا حجت ظاهر شو فا اولائک هم الظالمون نو دا خلق چی دی دا دی صفات و سر دا خلق هم الظالمون ام دوی ظالمان دی قل صدق الله اللہ رشتیا ویلی دی پس کی فی ان محمدا على دین ابراهیم اللہ رشتیا ویلی دی و دی خبر کی چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا دین دا ابراہیم علیہ السلام دے فاتبعو ملت ابراہیم انو تاسو پیروی وکی دا ملت دا ابراہیم علیہ السلام حنیفا پا دا سی حالت کی حنیفا چیغا مائل دے دا باطل نحق تا او یا متعبدا دا حنیفا دا یا معنا دا عبادت کون کے وما کانا من المشرکین او نو ابراہیم علیہ السلام دا مشرکانو نام خواہ پیغمبر علیہ السلام دعوه کړی و چې زه په ملت ابراهیمی ما. یهود پی اعتراض وکړو چې ابراهیم علیه السلام خو د اوښ غوښه نه خوړله، نو ته څنګه په ملت ابراهیمی ته خوی خوری؟ نو دې ته الله جواب وکړو. دویم اعتراض دوی دا کړی و چې ته څنګه په ملت د ابراهیم علیه السلام یې، ستا قبله کعبه ده او د پیغمبرانو قبله بیت المقدس و، نو ستا قبله د پیغمبرانو د قبلې نه بدله ده. دویم اعتراض پیدا وکړو. نو الله پاک د دې دویم اعتراض جواب ورته ورکوي چې د بیت المقدس نه کعبه بهتره ده. د کعبې داسې مثال دی لکه آرګ، لکه شاهي قصر، او د بیت المقدس داسې مثال دی لکه وزارت، وزارت عظما. یو وزارت عظما پارلمان، یو وزارت عظما او یو شاهي قصر. نو شاهي قصر کعبه ده، له دې وجه نه د شاهي قصر نه خلک په مینه او محبت تاویږي. او دا بیت المقدس داسې دی لکه وزارت عظما. نو وزارت عظما د شاهي قصر نه په مرتبه کې ټیټي، له دې وجه نه بیت المقدس د کعبې شریفې نه په مرتبه کې ټیټ دی. نو کعبه د نوح علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام قبله وه. ان اول بیت، دلته فضیلت د بیت الله ذکر کوي. ابن المنذر د ابن جریج نه روایت کوي، بلغنا ان الیهود، وایي موږ ته دا خبر رسېدلی دی چې یهودو پیغمبر علیه السلام ته وویلي چې بیت المقدس اعظم من الکعبة، بیت المقدس د کعبې نه بهتر دی. لأنه مهاجر الانبیاء، ځکه د ټولو پیغمبرانو د هجرت ځمکه ده. ولأنه فی الارض المقدسة، دا په مقدسه ځمکه کې دی. نو الله پاک دلته ورته جواب ورکوي چې کعبه شریفه د بیت المقدس نه بهتره ده، او د بهتروالي لپاره تقریبا شپږ وجه ذکر کوي، و فضایل ذکر کوي. اول فضیلت د بیت الله شریف د بهتروالي لپاره، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا. ان اول بیت، دا اوله کوټه ده، وضع چې جوړه کړی شوې ده للناس، د خلکو لپاره. ان اول بیت وضع للناس، بشکه اوله کوټه چې جوړه کړی شوه د خلکو دپاره، للذی، خامخا دا هغه کوټه ده، هغه کمره ده، ببکته چې په بکه کې ده. تر دې ځای پورې اول فضیلت شو، للذی خبر دپاره د ان دی. نو ګوره اول بیتین، اولیت په دوه قسمه دی. یو اولیت په اعتبار د زمانې سره دی، او بل اولیت په اعتبار د شرافت سره دی. نو اولیت په اعتبار د زمانې سره په بیت الله کې دی، او اولیت په اعتبار د رتبې سره په بیت الله کې دی. اولیت زمانی او اولیت رتبې دواړه په بیت الله کې دی. کله چې آدم علیه السلام د اسمان نه راکوز شو، نو دا د کعبې کوټه چې دا د عرش په استقامت ده، او د بیت المعمور په استقامت ده. نو آدم علیه السلام ته الله پاک فرمایل چې د بیت المعمور په شان باندې یو کوټه په ځمکه کې جوړه کړه. بیت المعمور نه ملائکې طواف کوي، او د دې نه به انسانان طواف کوي. نو آدم علیه السلام د بیت المعمور په استقامت او په ځمکه کې دغه کوټه جوړه کړه، د کعبې شریفې د آدم علیه السلام جوړه کړه. څلویښت کاله بعد بیا آدم علیه السلام بیت المقدس جوړ کړو. نو بیت المقدس یې څلویښت کاله بعد جوړ کړی دی. د بیت الله او د بیت المقدس په مابین کې څلویښت کاله فاصله ده. نو اولیت زمانی هم پکې دی، دارنګ اولیت رتبې هم پکې دی. بیت الله داسې دی لکه شاهي قصر، ځکه خو د دې نه خلک طواف کوي. او بیت المقدس داسې دی لکه وزارت عظما، د دې نه لا تر اوسه چا طواف نه دی کړی، د دې نه څوک طواف نه کوي. نو اولیت رتبې هم پکې دی، اولیت زمانی هم پکې دی. دا یو فضیلت شو دپاره د بیت الله. دویم فضیلت مبارکن کی ذکر کیږي، خو د دې اول فضیلت د دې الفاظو لکه تشریح کوو. ببکته، بکته لغت فی مکته، دا په مکه کې یو لغت دی. مکه او بکته، با او میم یو د بل په ځای باندې راځي، لکه نمیت نبیت، لازم او لازب، راتم او راتم. نو تا میم او با یو د بل په ځای باندې راځي، نو دا یو لغت دی په مکه کې. نو بکته یعنی مکه، دا یوه توجیه ده. او دویمه توجیه پکې دا ده چې د بکی او د مکی په مابین کې فرق دی. بکه موضع المسجد، دا د مسجد ځای ته بکه وایي. او مکه چې ده البلد کلها، ټول خار، ټول خار ته مکه وایي. بکه د بک نه ده، بک ازدحام ته وایي. عربان وایي تباک الناس اذا ازدحموا. دې موضع المسجد ته ځکه بکه وایي لازدحام الحجیج فيها. حاجیان په دې کې ټیل ماټیل کوي، ازدحام په کې کوي، ډېر حاجیان دلته را جمع شوي. درېمه توجیه درته کوم، یو مکه ده، مکه خو البلد کلها ټول خار ته وایي، او بل بکه ده. بکه د دې وجې نه ورته وایي چې بک په معنا د دق سره دی، دق دق ماتولو ته وایي. د جبابره او د ظالمانو څټونه الله دلته مات کړي دي چې کله دلته په غلطو ارادو راغلي دي. دریمه توجی ګوره، بکا یا د بک نه دی په معنا د ازدحام، یا په معنا د دق د ماتولو، او یا بک مأخوذ دی د بکأت الناقة نه. بکأت الناقة عربان وایي بکأت الناقة اذا قل لبنها، چې اوبه شودې د اوخي کمې شي نو بیا وایي بکأت الناقة، یعنی شودې کمې شوې. نو دلته مکې ته ځکه بکه وایي لقلة مائها، دلته اوبه کمې دي لکه د اوخي شودې چې کمې وي. نو للذي ببکة، دا یو فضیلت شو. په بخاری او مسلم کې د ابوذر رضی الله عنه نه روایت ده، سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن اول بیت وضع للناس، اوله کوټه چې د خلکو لپاره جوړه شوې ده هغه کومه ده؟ فقال المسجد الحرام. پیغمبر علیه السلام وفرمیل چې مسجد حرام ده، ثم بیت المقدس، بیت المقدس ده. قال کم بینهما، د دې دواړو په مابین کې څومره فاصله ده؟ قال 40 سنه، څلوېښت کاله، یعنی بین وضعیهما. آدم علیه السلام څلوېښت کاله مخکې کعبه د کعبې کوټه جوړه کړه، څلوېښت کاله وروسته بیا د بیت المقدس مسجد جوړ کړو. یو فضیلت دا شو. دویم فضیلت یې دا دی چې مبارکن، دا مبارکه کوټه ده. مبارکن د مبارک دوه معناګانې دي، کله مبارک په معنا د عظمت سره وي، او کله مبارک په معنا د کثرت النفع سره وي. مبارک چې په معنا د عظمت سره شي، تبارک الذی بیده الملک، نو هغه بیا د الله خاصه ده، د الله صفت دی. غیر الله په معنا د عظمت سره مبارک نه دی. او چې مبارک په معنا د کثرت النفع سره شي، نو بیا دا غیر الله ته استعمالېدی شي، لکه دلته کعبې شریفې ته استعمال کړو، د دې نفع ډېره ده، ثوابونه پکې ډېر دي، یو مونځ په یو لک دی. نو مبارک په معنا د کثرت النفع سره دی، خیر ډېر دی، فیض زیات دی، ثوابونه یې زیات دي. نو غیر الله ته نسبت جایز دی که نه؟ دا د الله صفت خاصه نه دی. د الله به کله صفت خاصه وي؟ چې په معنا د عظمت سره وي. وهدن، او دریم فضیلت پکې دا دی، وهدن، او دا کعبه شریفه چې ده، دا هدایت دی. نو حمل د هدایت ورباندې مبالغتن دی، دا د هدایت ځای دی. للعالمین، دپاره د عالمه، دا دریم فضیلت شو. او څلورم فضیلت الله پاک ذکر کوي، فیه آیات بینات، په دې کعبې په دې کوټه کې آیات بینات، واضح دلایل دي. واضح دلائل، آیات جمع ده، موصوف، بینات دا ورته صفت، اقل د جمع درې دي. نو علا آیات خو پکې ډېر دي، خو اقل د جمع درې دي. درې آیات بدلته زه د روح المانی نه درته را نقل کوم. اول آیات، اهلاك من قصده من الجبابره. هر ظالم چې د کعبې شریفې، کعبې شریفې ته په غلط نیت راغلی دی، الله تباه کړی دی. لکه اصحاب الفیل، الم تر کیف فعل کیف فعل ربک باصحاب الفیل. نو اول آیات، اهلاك من قصده من الجبابره. هر ظالم چې کعبې ته په غلطه اراده کتلی دی، او په غلطه اراده ورته راغلی دی، نو الله هلاک کړی دی. دویم، عدم تعرض بواری سباع للسیود فیه.